Reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 kwietnia, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. 2,5 miliona ludzi z całego świata zakaziło się koronawirusem. Brytyjscy naukowcy zaczynają testować szczepionki na pacjentach. Kolejny pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Znów płoną lasy i łąki. Liczba zakażonych koronawirusem na całym świecie przekroczyła dziś 2,5 miliona. To dane badaczy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Najwięcej przypadków jest w Stanach Zjednoczonych, następnie w Hiszpanii, we Włoszech, Francji, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Do 100 tysięcy zakażonych zbliża się Turcja. Wyleczonych jest jak do tej pory 659 tysięcy osób. Naukowcy z Oxfordu mają jeszcze w tym tygodniu zacząć testować szczepionkę przeciwko koronawirusowi na pacjentach. Poinformował o tym brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Szczepionka opracowana w Oxfordzie będzie testowana na ludziach od najbliższego czwartku. W normalnych czasach osiągnięcie tego etapu zajęłoby całe lata. Jestem więc bardzo dumny z wykonanej jak dotąd pracy. Eksperci ostrzegają jednak, że prace nad szczepionkami to skomplikowany proces, a zwykle większość badań, nawet w zaawansowanej fazie, okazuje się ślepą uliczką. Koronawirus u pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w Głownie w Łódzkim. Placówka przechodzi kwarantannę, a zakażony trafił do szpitala. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi pobierze wymazy od mieszkańców oraz pracowników i zbada ich na obecność wirusa, mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu Marta Miśkiewicz. Po pobraniu tych wymazów będziemy w kontakcie z sanepidem. Sanepid nam wskaże, co dalej, jaka procedura. Na dzień dzisiejszy wszyscy ci mieszkańcy i pracownicy są w swoich pokojach odizolowani. Nikt się z nikim nie kontaktuje, no tylko pracownicy oczywiście obsługują naszych mieszkańców. W całym kraju badania laboratoryjne potwierdziły 9856 przypadków koronawirusa. 401 osób zmarło. Resort edukacji pracuje nad e-świadectwami szkolnymi. Minister Dariusz Piątkowski mówi, że rekrutacja do szkół byłaby łatwiejsza dzięki elektronicznej wersji dokumentu. Opatrzonej elektronicznym, zaufanym podpisem dyrektora szkoły, który mógłby być ewentualnie wydawany na życzenie rodzica i wówczas mógłby być takim zaświadczeniem elektronicznym, który byłby równorzędny ze świadectwem czy zaświadczeniem papierowym. Ministerstwo Cyfryzacji już wprowadziło możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w wersji elektronicznej. Do tej pory można było jedynie złożyć online wniosek o wydanie fizycznego dokumentu. Szef resortu Marek Zagórski mówi, że nowe rozwiązanie upraszcza całą procedurę. Taki akt stanu cywilnego będzie możliwy do ściągnięcia przez nas, zawnioskowanie o niego w wersji elektronicznej i w takiej wersji elektronicznej on będzie możliwy do wykorzystywania w obrocie administracyjnym, czyli w momencie, kiedy taki akt, na przykład odpis aktu urodzenia, czy odpis aktu ślubu będzie nam potrzebny w jakiejkolwiek sprawie do załatwienia, będziemy mogli go dołączać w wersji elektronicznej jako element postępowania, element naszego wniosku, pisma. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba mieć profil zaufany. Od ręki można dostać odpis aktów sporządzonych od 2015 roku. Te wcześniejsze będą stopniowo udostępniane. Strażacy walczą z kolejnym pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Od rana spłonęło tam ponad 200 hektarów łąk i trzcin. Walka z ogniem jest bardzo utrudniona ze względu na silny wiatr i brak dostępu do płonących terenów. Najprawdopodobniej doszło do podpalenia, a ogień spowodował wiele strat w przyrodzie. Mamy tutaj w naszym lesie wrocańskim dużo gatunków ptaków drapieżnych. Wczoraj koledzy strażacy znaleźli martwego bilika, który spłonął. No niestety to, co wczoraj było w miarę opanowane, silne powiewy wiatru, to wszystko roznieciło do nowia, także za lasem wrocańskim jest mnóstwo drobnych ognisk, które rozniecają ten pożar. W tej chwili dotarł już do krawędzi wydm po drugiej stronie lasu wrocańskiego. Z tej strony przemieszcza się w stronę południowo-zachodnią do rzeki Ełk. Jest bardzo trudny teren działania, pogoda nam nie sprzyja. Mamy bardzo trudny dostęp do miejsca pożaru, gdyż musimy pieszo przebywać długie odległości, nawet do kilku kilometrów z podręcznym sprzętem gaśniczym. Nie ma możliwości dojechać samochodami bojowymi. Wczoraj na terenie parku spłonęło ponad 1300 hektarów łąk. Z powodu koronawirusa wiele parafii przekłada uroczystości pierwszej komunii na czas po wakacjach. Czasami oznacza to nawet październik.

Czuję się nagi, zdarłem z siebie wszystkie zbędne myśli i słowa. O, na zewnątrz prawdy tańczę, patrzę na wirujący świat i wrażenie mam, że zaraz eksploduję jak supernowa. Hej, tańczę i patrzę na. Tańczę i patrzę. Cię w kosmiczny bezmiar. Po prawdę za bezcen, zamki oczęta i dzięki dźwiękom tym ze mną tańczę. Ho, ho, ho, ho. Ze mną leci i tańcz. Ze mną leci. Świetlnie, mniej więcej, ni mniej, ni więcej, tylko jedność. Z tobą kompletnie splatamy się energią, tworząc piękno. Grubson i jego nowy utwór. Dzisiaj w Trójce. Już za niecałe dwie godziny zaprosiłem Państwa na owację na stojąco. Autorskie słowisko Andrzeja Barta, scenarzysty filmu Rewers, autora powieści Rienne Wapli. Starzejący się artysta, iluzjonista wystawia najbliższych na próbę. W rolach głównych występują Grażyna Szapołowska, Joachim Lamża i Krzysztof Wakuliński. Po 23 przypomnimy pierwszy trójkowy koncert Renaty Przemyk, który odbył się 26 lutego 2012 roku. po północy. Elżbieta Koczyńska poprowadzi audycję ze specjalną dedykacją dla osób chorych na cukrzycę i ich bliskich. Diabetycy w obecnej sytuacji są pełni obaw związanych z byciem w grupie wysokiego ryzyka. Jak powinni zachowywać się w czasie pandemii i o czym pamiętać? Gdzie szukać informacji i pomocy? Między pierwszą a czwartą mnóstwo muzyki. Najpierw GH Plus i Grzegorz Hoffman pokaże nam nieznaną stronę albo mniej znaną stronę zespołu R.E.M., a potem od drugiej do czwartej Mariusz Owczarek poprowadzi Teraz Polskie. Po czwartej Godzina Prawdy Michała Olszańskiego z udziałem Agnieszki Górskiej, dyrygentki chóru Gospel Joy. Cześć, tu Adam Kszczot, mistrz Europy i wicemistrz świata w biegu na 800 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w trójce. Kiedy się przejdzie smuga cienia przez oczy nowe wszystko. Synowe klinie, Jola Literska i Rafał Rękosiewicz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tej podróży po kraju dotarliśmy do Bieszczad, to była grupa KSU. A ja przypomnę, że jeszcze w tej godzinie pod koniec posłuchamy Przedwiośnia w braworowym wykonaniu duetu młodych aktorów Teatru Nowego w Warszawie, Jaśminy Polak i Bartosza Bieleni. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam was gorąco. Renata Przemek. Dosyć mam facetów sztywnych jak bonton. Żadna to podnieta salonowy chłop. Jakaś anomalia jest potrzebna mi. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie jak świr. Kochaj mnie jak wariat, kochaj... bezpieczeństwa, zdejmuj szybko w drzwiach. Na twej głowie palma, w moich włosach dziś. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie. Renata Przemek jeszcze z Jachozną, a po 23 przypomnę dziś koncert Renaty Przemek, pierwszy jaki dała w Trójce w 2012 roku.

Ezoteryczny Poznań i grupa Pijama Porno. Jeśli ktoś spragniony jest uśmiechu, a pewnie parę osób w tej chwili jest, to po godzinie 21 mini powtórka z rozrywki. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Dobry wieczór, Wrocław. Spod mostu, Wrocław. Wypływam, Wrocław. W nocleg, nocleg. Płynę, umijam, katedry bierze. Rynek parki, ale je bierze. Ciśnie tysiące i Wrocław. W nocleg. Wolność, otwartość, miłość, wierzę. Niesie mnie rzeka od świtu po noc mglista. Wandergrantową rzeczywistość. Z powieki łuski dnia zmywam, ożywam, żywam, odpływam, odpływam. Podwodne miasto Wrocław. Wrocław. Wrocław. Moja la. Moja la. Jesteśmy królowie Wenecji. Północy nie obce nam jabłki na jad. W nocy z szermierzem bez szpany swe siły mierzy, a nad krasnalem stoi święty Jan Przegięty. Wrocław, podwodne miasto. Wrocław, moja la. Gdy zamknę oczy, w to wszystko wierzę i płynę rzeką przez podwodne miasto to Wrocław. Wrocław. To Wrocław. Moja la. Moja la. Twoje głowy są podobne telefony w mojej głowie. Twoje podobne telefony w mojej głowie. Przekonany, że tę piosenkę też Państwo zapomnieli. Podwodny Wrocław i zespół Era Wodnika. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen. A grochów się budzi z przepicia. Wypić alkohol uderza w tętnicę. Autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę. Już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha.

czas na powieść sympatyków w wersji dźwiękowej wszystkim znanej lektury. Informujemy, że ten serial już kończymy. Gdzież są te twoje szklane domy? Gdzież są te twoje szklane domy? Klasyka polska na stulecie. Stefan Żeromski. Przedwiośnie. Przedstawiają aktorzy Nowego Teatru w Warszawie. Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. I tak oto coraz to nowe ploteczki, wiadomostki, wersje, pogłoski Cezary nosił swej pani. Widywał ją tajemnie to tu, to tam, w hotelu, w mieście albo u niej w nocy. Zachowywał się chytrze, tak przebiegle, tak ostrożnie i przewidująco, iż mógłby być nazwany człowiekiem łasicą, czy tchórzem z gatunku tych tchórzów, które mężnie nocą wkradają się do kurników. Lecz do czasu dzban wodę nosił, urwało się wreszcie ucho i cały dzban roztłukł się bez ratunku. Nawłoć. Fragment 17. Było tuż, tuż przed Bożym Narodzeniem. Cezary miał zamiar spędzić święta w Nawłoci, a na Nowy Rok wrócić do Warszawy i zabrać się do nauki. Zabierał się zaś tak kategorycznie do nauki, ponieważ pani Laura wybierała się na kilka tygodni karnawału do Warszawy. Miał jechać również do Warszawy pan Barwicki, ale to na zapał Cezarego do nauki niewiele wpływało. Pewnej nocy grudniowej, późno, około 3:00, Cezary wymknął się z mieszkania i poszedł do Lenica. Biegł, jak zwykle, na przełaj przez pola, więc szybko przeszedł odległość dzielącą te folwarki. Noc była spokojna, ciemna, śnieg pruszył. Cezary znał już w ogrodzeniu pewien przełaz łatwy do przebycia, więc prawie pędem po grudzie z lekka przeprószonej śniegiem dotarł do drzwi wiadomych. Były otwarte, więc wszedł cicho i dotarł do biblioteki. Lecz skoro tylko tam stanął, poczuł, że jest coś złego, poczuł jakąś obecność w tym pokoju. Przystanął tedy i powstrzymawszy oddech, nasłuchiwał. Nagle poraziło go w oczy światło latarki elektrycznej. Nagle rzucone. W tej samej chwili usłyszał świst i poczuł w lewym policzku potworny ból. Świsnęły nad nim nowe razy kija czy bata. Ten, kto go bił, stał o krok przed nim, sapiąc i klnąc. Cezary poznał głos. To był Barwicki. Obadwaj wydawali zduszone szepty nienawiści, bijąc się z całej siły pięściami i wodząc po dywanie w zapamiętałej walce. Wtem błysnęło światło. Laura! Stała w progu ze świecą w ręce. Zaprzestali bitwy, podnieśli się. Szepnęła do Barwickiego, skąd się tutaj wziąłeś? Poczekałem na twojego amanta. Wróciłem się z drogi. Poczekałem tutaj w bibliotece na twojego faworyta. Na mojego gościa. Gość? O 4:00 w nocy? Wolno mi przyjmować kogo chcę. I kiedy chcesz? I kiedy chcę. Zgadzam się, moja pani. I zaraz opuszczę te tak gościnne progi. Chciałem tylko gościowi pani zostawić pamiątkę, żeby ją nosił kilka tygodni i wiedział, z kim ma do czynienia. Ty także będziesz nosił swoją ruski miesiąc, zaśmiał się Baryka. Jestem tak wspaniałomyślny, że nie będę go wyzywał na pojedynek. Nie chcę pani kompromitować. Ale szpiegowałeś mnie, więc już mnie skompromitowałeś? I z jakiej racji? Przecież nie może pani zaprzeczyć, że zasługiwałaś na czujną uwagę legalnego narzeczonego. Pani Laura nie odpowiedziała. Zwróciła się do Cezarego. Jak pan śmiał wdzierać się tutaj o tej porze? Widzi pan, do czego doszło? Pańskie nierozsądne amory, pańskie prośby bezskuteczne, wyznania i tym podobne głupstwa, tfu, na które jestem wciąż narażona, były sobie dobre za dnia, jako rozrywka, jako flirt, ale żeby się ośmielić się nocą wchodzić do mego domu, kompromitować mnie, narażać na taki skandal... Wiedziałem, że pani narzeczony tu stróżuje po nocy i przyszedłem właśnie, żeby go obić jego własną szpicrutą. Widzi ją pani? Tą oto. Precz z mego domu, młokosie! Zawołała z teatralnym gestem. Lauro! Rzekł Cezary, przybierając również teatralną pozę. Niech mi się pan zaraz natychmiast stąd wynosi, mówiła, błagając go oczyma, żeby wyszedł. Dobrze, pójdę, zaraz pójdę. Chciałem tylko, nie wiedząc, co już gada dorzucił, chciałem wam, mili, poprawni narzeczeni, dać moje błogosławieństwo na nowe, zyskowne gospodarstwo. To mówiąc, smagnął Laurę szpicrutą przez twarz, po czym ze szpicrutą w ręce wyszedł. Wałęsał się po polach. Trafiwszy na stóg siana, wygrzebał w nim wnękę i wtulony w nią jęczał, a nawet wył z rozpaczy. Widział wciąż światło w dalekim dworze leńca i po 100 000 razy powtarzał sobie, że nigdy tam już jego noga nie postanie. Osaczyły go teraz te 3 kobiety, niczym 3 jędze. Spotkał je tutaj, nie wiedząc, że je spotka, i wszystkie 3 skrzywdził tak po chamsku. Dla jednej stał się porte-malheur, dla drugiej stał się inspiracją do zbrodni, a trzecią pobił. Ostatnią za to, że go do szaleństwa kochała. Co czynić ze sobą? Jak wybrnąć z tego piekła wyrzutów sumienia? Co przedsięwziąć? Jak się wobec siebie samego zrehabilitować? Dokąd uciec przed sobą? Trzeba uciekać. Uciekać w świat. W szeroki świat. I oto Cezary poczuł, leżąc na wznak na wygrabku siana, kryjącym szczerą, zmarzniętą ziemię, iż jest znowu sam, jak niegdyś w Baku. Cezary powrócił do swego pokoju chyłkiem, z twarzą osłoniętą, ażeby go zaś kto nie zobaczył ze śladem ciosu szpicruty na twarzy. Zakopał się w łóżko i zasnął jak kamień. Spał przez cały dzień i część nocy. Obudziło go światło w pokoju i odgłos kroków. To Hipolit Wielosławski stał nad łóżkiem. Cezary niechętnie podniósł głowę. Cezary, co się z tobą dzieje? Nie jadłeś i nie piłeś. Jestem cokolwiek niezdrów i dlatego nie mogę iść do stołu. Widzę przecie, że chowasz w sobie jakąś mękę. Coś się tu dzieje dookoła ciebie, czego nie mogę zrozumieć. Mówią mi różne głupstwa, a nawet świństwa. Niczemu nie wierzę. Teraz ta pręga na twarzy. Daj mi spokój. Czyż nie byliśmy żołnierzami jednego strzeleckiego rowu? Mówił Hipolit ze łzami, chwytając towarzysza za rękę. Poznałem cię do dna. Nie mieliśmy obydwaj tajemnicy przed sobą. Jeden za drugiego szedłby jak za siebie samego. Słowo, jeden trupem by się położył za drugiego. A teraz ty w moim gnieździe rodzinnym tu, na moich śmieciach, zmagasz się z jakimś wrogiem, a mnie w tej sprawie już nie masz za brata. To mię boli, baryka. Są sprawy, z których się zwierzyć nie można przed nikim, nawet przed tobą. Powiem ci tylko jedno. Tam w rowach nie było pięknych kobiet. O więcej się nie dopytuj. Sekret, o którym przez cały dzień wszystkie wróble na wszystkich dachach ćwierkały. Mam do ciebie jedną wielką prośbę. Wszystko! Pozwól mi pojechać na tydzień, na 2 tygodnie do tego małego folwarczku. Na chłodek. Chciałbym być sam. Nawet ciebie nie widywać. No i żeby mnie ludzkie oko nie widziało. Chciałbym tę gębę zagoić i pomyśleć w tym czasie nad wszystkim, co mnie tutaj otoczyło. Nie mogę teraz ani tutaj być u was,